Book 2 37 37 في الطريق у дорозе هو يسافر بالموتورسايكل يون يدي на мотоцикле هو يسافر بالبسكليت Ён едзе на велосипеде. هو يذهب على الأقدام. Ён ідзе пехатой. هو يسافر بالسفينة. Ён плыве на караблі. هو يسافر بالقارب. Ён плыве на лодцы. هو يسبح. Ён плыве. هل هذا المكان خطر؟ Тут небезпечно. هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ Ти небезпечно ехать автостопом одному. هل التنزه ليلا خطر؟ Ти небезпечно гулять уночи. لقد أضعنا الطريق. Мы заехали не туды. نحن في الطريق الخاطئ. Мы на неправильном шляху. يجب أن ندور ونرجع. Нам треба поворочивать назад. أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ Где тут можно припарковаться? أيوجد هنا موقف سيارات؟ Ти есть тут стоянка? كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ На кольки часу тут можно припарковаться? هل تمارس السكي؟ Вы катаетесь на лыжах? هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ Вы ездите наверх на подъемнику для лыжников? هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ Ти можно тут взять лыжи на прокат؟